Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 stycznia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Silny mróz w całej Polsce, termometry mogą pokazać w nocy nawet minus 25 stopni. W Waszyngtonie obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. W zeszłym roku w Donbasie w wyniku działań bojowych zginęło 50 ukraińskich żołnierzy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym mrozem w całej Polsce. Miejscami temperatura może spaść nawet do minus 25 stopni. Według prognoz śnieg będzie padał intensywnie niemal w całej Polsce, a siarczysty mróz utrzyma się przez kilka dni, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Szczególnie na wschodzie możemy spodziewać się bardzo niskich temperatur. Anna Adamkiewicz apeluje o udzielanie pomocy osobom, które mogą być zagrożone z powodu zimna. Jeżeli widzimy kogoś, kto jest gdzieś na ulicy nieprzytomny, śpi na przystanku albo wiemy, że przebywa w jakimś nieogrzewanym pomieszczeniu, wykonajmy telefon na numer alarmowy 112. Możemy komuś bardzo pomóc. Opadom śniegu mogą towarzyszyć zamiecie, co może być szczególnym utrudnieniem dla kierowców. Strasznie pada śnieg, widoczność bardzo zła. 9 stopni na minusie i zaczyna jeszcze wiać i zawiewać tłum. Warunki tragiczne. Ostrzeżenia pogodowe wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszego najniższego stopnia przed śniegiem i mrozem obowiązują na obszarze niemal całego kraju. Witold Banach, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki we wpisie na Facebooku prosi wszystkich o mobilizację w walce z pandemią. Jak pisze premier, być może właśnie teraz następuje najtrudniejszy moment epidemii. Mamy już narzędzia do skutecznej walki z wirusem, ale teraz potrzebujemy czasu i cierpliwości. Wsparcie potrzebne jest zwłaszcza pracownikom wielu branż i firmom, które najmocniej odczuwają skutki naporu pandemii. Dlatego uruchomiliśmy system elektronicznego wnioskowania o subwencję z tarczy finansowej Polski Fundusz Rozwoju 2.0, podkreśla szef rządu. Odporność populacyjną można zdobyć tylko poprzez szczepienia, mówił na antenie Polskiego Radia 24 zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. Do tej pory w Polsce zaszczepiło się ponad 436 tysięcy osób. Jak dodaje, szczepienie to także odpowiedzialność za innych. W ramach właśnie takiej odpowiedzialności za innych, w ramach tego, że chcemy żyć w zdrowym, bezpiecznym społeczeństwie, zachęcamy do tego, aby się szczepić. W przyszłym tygodniu będą zmiany w planie szczepień przeciw koronawirusowi. Z powodu zapowiedzianych przez firmę Pfizer ograniczeń w dostawach szczepionek, polski rząd wstrzymał transport 330 tysięcy dawek szczepionki. Na 4 dni przed inauguracją prezydentury Joe Bidena w Waszyngtonie obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. W stolicy rozmieszczono 25 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. Niemal całe centrum miasta jest zablokowane. Nadzwyczajne procedury wprowadzono po ubiegłotygodniowym szturmie zwolenników prezydenta Donalda Trumpa na Kapitolu. Centrum Waszyngtonu przypomina twierdzę. Na skrzyżowaniach znajdują się posterunki wojska i policji. Wokół budynków rządowych rozstawiono betonowe zapory oraz metalowe ogrodzenie o wysokości 3 metrów z drutem kolczastym. Wiele stacji metra zostało zamkniętych. Do centrum nie mogą wjeżdżać samochody. Żołnierzom Gwardii Narodowej wydano długą broń. Agencja Bezpieczeństwa Transportu poinformowała o wzmocnieniu ochrony lotnisk oraz zwiększeniu liczby agentów federalnych na pokładach samolotów. Niektóre linie lotnicze wprowadziły zakaz przewożenia broni. Ostrzeżenie przed potencjalną przemocą i możliwymi atakami uzbrojonych ekstremistów dotyczy także stolic wszystkich amerykańskich stanów. Joe Biden zostanie zaprzysiężony na stopniach Kapitolu w środę 20 stycznia. Prezydent elekt nie zgodził się z sugestiami, by przenieść ceremonię do budynku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W zeszłym roku w Donbasie w wyniku działań bojowych zginęło 50 ukraińskich żołnierzy. Kilkuset zostało rannych. Takie dane przekazało ukraińskie Ministerstwo Obrony. Jeszcze większa jest liczba tzw. niebojowych strat w ukraińskiej armii. W informacji przekazanej Radiu Swoboda ukraiński resort obrony, podsumowując 2020 rok, napisał o 50 poległych w Donbasie wojskowych, ale też o 339 rannych. To wynik ostrzałów ze strony sił kontrolowanych przez Rosję, ale też m.in. wybuchów min. Jak się okazuje, jeszcze większe są tzw. niebojowe straty osobowe wynikłe w ramach operacji Zjednoczonych Sił na wschodzie Ukrainy. Tutaj mowa o 79 śmierciach żołnierzy. Kilka lat temu ukraińskie Ministerstwo Obrony tłumaczyło termin niebojowych strat jako powstałych wskutek wypadków, chorób, nieostrożności czy też samobójstw. Według oficjalnych danych od początku walk w Donbasie zginęło 2665 wojskowych. Ogółem w wyniku konfliktu zginęło ponad 13 tysięcy osób. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. No teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Zakopane na początek. Przed godziną zakończył się tu drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach. Zawody na miejscu oglądał Kuba Niziński. Halo Kuba. Drugie miejsce Polaków to pewnie dla wielu rozczarowanie, chociaż Kamil Stoch po konkursie powtarzał, że mogło nawet nie być podium, biorąc pod uwagę, jakie dzisiaj warunki panowały na skoczni. Skoczkowie mówili, że raz wiało, raz przestawało wiacie, więc było ciężko walczyć o odległość, ale po 6 próbach biało-czerwonych prowadziliśmy. Mieliśmy blisko 30 punktów przewagi nad rywalami i wydawało się, że takiej przewagi nie można roztrwonić, a jednak w drugiej serii stało się. Andrzej Stękała, ten, który tutaj w Zakopanem nie zawodził, 115,5 metra, zdecydowanie poniżej oczekiwań, co spowodowało, że Austriacy po tej próbie nas wyprzedzili. Dawid Kubacki w ostatniej serii jeszcze próbował dogonić rywali, ale to się nie udało, bo rywale skakali na medal i po raz kolejny wygrali drużynowe zawody Pucharu Świata. Austria na miejscu pierwszym, Polska druga, Norwegia na miejscu trzecim, najlepiej z Polaków Piotr Żyła, który gdyby to był konkurs indywidualny, zająłby trzecie miejsce. A jutro rywalizacja znowu na Wielkiej Krokwi od godziny 16. Dziękujemy, Kuba. Po skokach ważniejsza i to zdecydowanie informacja o globalnym zasięgu. Aż 10 Nepalczyków weszło dziś na K2, jedyny niezdobyty do tej pory 8-tysięcznik w Himalajach. Prawdopodobnie wszyscy korzystali z tlenu, co natychmiast wywołało falę komentarzy w środowisku alpinistycznym. Choćby jeden z najlepszych polskich wspinaczy, Adam Bielecki, uważa, że tlen w tym przypadku to nic innego jak doping. Z kolei legenda dyscypliny, Krzysztof Bielecki, sugeruje, że nie można ich sukcesu deprecjonować. Chwali ich także Andrzej Bargiel, który na K2 już był latem i jako jedyny człowiek zjechał ze szczytu na nartach. No oni jednak są stworzeni do chodzenia po wysokich górach. Fajnie właśnie, że to oni zdobyli ten szczyt, bo to był jakiś problem alpinizmu ostatni, jeden z większych, którego nikt nie potrafił rozwiązać. Oni przez swoją organizację, przez współpracę między sobą, bo to były tak naprawdę różne wyprawy nepalskie, no pokazali, że można robić coś wspólnie i to, że weszli tam 10 osób, no jest tego dobitnym po prostu dowodem. Brawa dla Nepalczyków, K2 padło. Jeszcze jeden wątek zimowy w tym serwisie. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 10 miejsce w slalomie gigancie w Krańskiej Gorze. To naprawdę świetny wynik, biorąc pod uwagę konkurencję w alpejskim Pucharze Świata. Wygrała Włoszka Marta Bassino. Panowie rywalizowali we Flachau w slalomie i tu plecy konkurencji pokazał Austriak Manuel Feller. Co w futbolu? Kamil Grosicki podniósł się wreszcie z ławki rezerwowych West Bromu, rozegrał prawie 70 minut i pomógł w zaskakującej wyjazdowej wygranej 3-2 z Wolverhampton. W innym zakończonym spotkaniu w Premier League z udziałem reprezentanta Polski Leeds z Mateuszem Klichem w składzie 0-1 uległo Brighton. Jeszcze West Ham 1-0 wygrał z Burnley. Całe spotkanie w bramce Młotów rozegrał Łukasz Fabiański. W kraju w plus lidze znów przegrali siatkarze PGS Krybełchatów. We własnej hali 0-3 z Jastrzębskim Węglem. O porażce zdaniem libero gospodarzy Kacpra Piechockiego miał zdecydować pierwszy set. Na pewno na własne życzenie przegraliśmy ten pierwszy set i myślę, że nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy prowadzimy, nie wiem, 6-7 punktami i wypuszczamy to z rąk, bo tak naprawdę powinno być 1-0 i ten mecz powinien inaczej wyglądać. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Niepokonana do tej pory w rozgrywkach grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle prowadzi 2-0 w setach ze Ślepskiem Suwałki. Kończymy lekką atletyką. Podczas mitingu w Aubier we Francji Fabrice Zango z Burkina Faso pobił halowy rekord świata w trójskoku. Nowy wynosi 18 metrów i 7 centymetrów. Poprzedni o 15 centymetrów gorszy należał do obecnego trenera Zango, Francuza Tediego Tamgo. Znowu o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed opadami śniegu i dużym mrozem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed zeriami i zamieciami śnieżnymi dla północnej części kraju. Na przeważającym obszarze Polski spodziewane są w najbliższych godzinach opady śniegu. W centrum i na wschodzie kraju przyrost pokrywy śnieżnej sięgnie 8 cm. Synoptycy apelują o rozważną jazdę, szczególnie w centrum i na wschodzie. Ostrzegają również przed bardzo mroźną nocą. Będzie mroźno, najchłodniej na Suwalszczyźnie do -25 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtko śpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi.

Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 stycznia, muzyczną kolaboracją zespołu Simply Red i producentem Mouse T. Pierwszego Europejczyka nominowanego do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Remix utworem Tonight rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie z trójkową, przebojową sobotą. Wszyscy fani Simply Reda liczą, że przełożony na ten rok późno jesienny koncert dojdzie do skutku. Trzymajcie Państwo mocno kciuki. Wydawcą programu jest Magdalena Trzaska, nasze spotkanie zrealizuje Michał Jakubik, a zapowiadając już następną artystkę, Rosalie, nieco wykorzystując tytuł utworu, bardzo spokojnie do pozostania z trójką zaprasza Tomek Dudek. Nagrania spokojnie, minęło już trochę czasu, ale nie ukrywam, mam osobisty sentyment do tej produkcji. Rosalie nie zatrzymuje się w swojej muzycznej drodze. Przy okazji na każdym premierowym przystanku podkreśla swój talent do wręcz perfekcyjnego łączenia sfery muzycznej, sfery tekstowej i oczywiście w pełni zgadzam się z postawioną głośno tezą, że bardzo brakowało na naszym rodzinnym podwórku tak smacznie połączonego soulu, elektroniki czy współczesnego R&B. Spotkanie z Rosalie to nigdy nie jest jednorazowa randka, a raczej dość świeży muzyczny romans. Co dalej? Proszę bardzo, w trójce F of Audio Treats. F of Audio Treats. Żyje swoją muzyką od ponad 20 lat. Prawie nic innego nie robi, mówi o sobie artysta. Jestem hip-hopowcem na pełny etat. Jego miłość do tego stylu życia narodziła się na przełomie lat 80. Wtedy tureccy przyjaciele tańczyli breakdance'a na szkolnym boisku w fajnych dresach i tenisówkach z muszelkowymi noskami. To kilka słów wyjętych właśnie z wywiadu z artystą. W przebojowej sobocie On The Corner to już za nami. Zostawiam oczywiście do Państwa oceny. A teraz inspiracja. Idealna do stworzenia wspaniałego klimatu na ciąg dalszy naszego spotkania. Yeah. mocno. Liczymy, że miło Państwo spędzają wieczór przy Trójce. Jednym z kluczy do stworzenia dzisiejszej playlisty muzycznej był tak zwany klucz osobisty. Lubimy przecież otaczać się utworami, które poprawiają nam nastrój, zmieniają totalnie patrzenie na przeszłość, a z przeszłości wysyłają tylko dobre wspomnienia. I takie właśnie bliskie, dobre, pozytywne emocje mam od momentu, kiedy ten numer usłyszałem po raz pierwszy, a to już 21 lat od premiery. Niczym fałszywy komunikat, niewiarygodnie mnie dopadasz, jak nieprawdziwa informacja, powracasz od sąsiada. Podobno wszędzie dobrze, gdzie nie ma nas, mówi stare powiedzenie. To jeszcze dotykając piosenki Nie ma nas, policjantów. Tak, sprawdziłem raz jeszcze. Premiera tego utworu odbyła się 21 lat temu. Przyspieszamy w czasie. W Trójce teraz zapraszam Państwa do teraźniejszego Londynu. Pozycji Blue Beats. Chwilę temu dość przyjemnie zaprezentowali się słuchaczom Trójki. Pochodzą z Londynu, przybrali dość tajemnicze pseudonimy artystyczne NQK i Mr. DM. Twierdzą, że wprowadzają jazz w stratosferę, którą napędzają paliwem hip-hopu, afrobeatu i elektroniki. Wyglądają naprawdę na sympatycznych panów. Jeżeli nie mieli państwo okazji do tego momentu, może skusiłem do bliższej znajomości. To jest przebojowa sobota w programie trzecim, za nami duet z Wysp. Lubię te wojaże, nocne tripy, ale ją chyba też. Staram zmienić się na dyki, ale ten chyba nie. Opuszczamy miasto na przedmieściach, gubiąc cel. Opuszczamy miasto, a kierunek ważny coraz mniej. Jestem tylko chłopcem, co za horyzontem. Chciałby znaleźć czas, żeby trochę zmądrzeć. Popijamy gin z tonikiem na balkonie. Niech się pali świat, ja przyszedłem tylko tu po ogień. Na, na, na, na, na. zasięg, sorry, wolę jej śmiech. Pogadamy kiedy wrócę, ale dzisiaj nie. Pogadamy o tym wszystkim, ale dzisiaj wiesz. Całe lato w trasie, ale z nią chyba też. Z widokiem na basen oraz jej skóry biel. Długie noce na tarasie, chociaż dni coraz mniej. Mało tęsknię za hałasem, coraz bardziej do miejsc. Foty polaroid, włosy potargane wiatrem. Proszę nie sugerować się nazwą. Jan Serce, duet nad Wisły, lato, którego nie było. Macie Państwo swoje muzyczne odkrycia, takie utwory, które być może nie tak szybko napędzają liczniki odtworzeń, a Państwo zadajecie sobie pytanie, dlaczego? Ja w minionym roku miałem kilka odkrytych, ale poszukiwania takich artystów pewnie nie tylko mnie osobiście sprawia wielką przyjemność. Jeden z serwisów streamingowych oświadczył mi pod koniec tamtego roku, że to właśnie ta dziewczyna była moim odkryciem. Brzmieniowo, stylistycznie wracamy do kolorowych lat 90. Summer Love i Air IE. Summer love, summer love.